Välkomna till Älvsborgspodden den 26 juni, Brant-avsnittet. Med mig har jag Glenn, tja. Ninja, hallå. Och Brant. Tjena dig. Hej Brant. Hallå, hallå. Hur är läget? Bara bra. Tror du kan gå faktiskt lite närmare micken där? Det kan jag väl göra. Så. Vi hade en liten introduktion i mickteknik här innan, men det verkar inte funka. Nej, det funkar inte så bra. Det funkar inte för oss själva heller. Så att det... Nej, jag skyller på min dåliga röst där. Ja, du låter lite rasslig. Ja. Men vi pratar om Brant istället, tror jag. Vi börjar med det. Ja, det låter alla bra. Hur är det med dig, Brant? Jo, tack. Det är bara bra. Ont i röven? Nej, det känns ingenting. Du är ju den största cykelhjälten av dem alla. Alltså, det är... Ja, det är bra. I alla fall i mitt tycke. Ja, tack så mycket. Du klarar hela cykelresan på 27 mil. Ja. Gnällde inte någonting. Nej, men vad fan ska man gnälla för? Ja, nej, men det var det många på förhand som trodde att du inte skulle klara det. Ja, det fanns ju några tvivlare, det får jag hålla med om. Typ Håkan Käck och Anders Hultin bland annat. Alltså det är så gött att bara börja med att bara name-droppa folk. Det är ju... Ja, men det, måste... ja, men det ska ju... de ha. Ja, de jävlarna. Ja, men det måste bara göra. Så jag var ju tvungen att ringa Håkan på söndag och berätta att nu var jag framme. Jag inte mer än hon inte sett oss i gräset där när du plockade upp telefonen. Nej, men det måste man göra. Han måste ju få höra liksom, och få tillbaka lite. Vad ska vi köra en recap på, kanske på cykelresan för de som inte vet? Jag tycker att vi gör så att vi väntar med cykelresan. Och så kan vi börja med, vem är du, Patrik Brant? Ja, jag är en snart 50-årig gubbe som har gått på Älvsborg sedan mitten på 70-talet, får jag väl säga. Vet du vilket år och vilket som är första matchen? Nej, det kan jag ju inte minnas. Men jag skulle tippa på att det var någon gång runt 76 eller något sånt där. Oh, men har det alltid varit klacken då eller så? Nej, det blev ju lite senare. Utan först, jag tror ju farsan och morsan har aldrig haft något fotbollsintresse. Men jag tror det var farsan som slet med mig på en Älvsborgsmatch någon gång. Och jag tror det var början med IFK Göteborg, om jag inte minns fel. Så var, på den vägen var det, och sen blev jag fast. Och sen någon gång började jag, när jag var 82, jag gick upp i klacken första gången. Hur var klacken då? Om man jämför med idag så går det ju inte att jämföra. Det var ju inte organiserade klackar alltså på den tiden som det är idag. Nej. Alltså det är mycket roligare idag än vad det var då, kan jag ju tycka. När du tycker att det var roligare, fast du hade en annan ålder och sånt också? Ja, helt klart. Jag tycker det är mycket roligare nu än vad det var då. Liksom. Okej, man var yngre, det var roligt då också på ett sätt. Men det är en annan känsla idag på något vis, tycker jag. Ja. Men kan du inte berätta lite om hur det var? Liksom, var det kompisgäng som gick ihop och så stod ni där? Bara, jag började väl gå med, kan vi vart? Vi var sju killar från Sjöbo som gick på fotboll. Så vi hade gemensamt intresse där. Och det var på den vägen det var. Sen jag var den enda som fastnade för själva supporterkulturen. Men hur många var det som stod i klacken då? Det stod ju på G-läktaren ett gäng. Men det var ju inte alls som det är idag, som vi gör på Älvsborgsläktaren, kan ju inte jag minnas liksom. Utan okej, åkte man till Göteborg och kollade på en blåvitt match, då var det karavaner med bilar eller bussar liksom. Men det fanns ju inga organiserade bussresor som det gör idag. Det var ingen organisation kring det alls? Nej, inte vad jag kan minnas. Åkte du på bortamatcher själv då? Eller? Jag hade en kompis vars brorsa som spelade i Älvsborg på den tiden, han spelade i Älvsborgs A-lag. Han är Lellen Gustafsson, Leif Lellen. Okej. Okay. Han var ju en suverän back på den tiden, så hans brorsa är ett äldre än mig, så vi umgicks lite grann. Mm. Och jag tror det var jag, han och farsan som började gå på fotboll ihop. Okej. Okay. Men som har du upplevt till exempel matchen 77 mot Blåvitt där i Göteborg och läktarraset 79? Ja, det har jag gjort. Läktarraset minns jag faktiskt nästan som det var igår. Jag satt där nere vid staketet, det var sådär dubbelstaket, man kunde sitta med benen emellan och dingla. Och det tänkte man ju inte att jag tryckte på så jävligt en kvart minuter innan match. Men då hade det tryckt på, men det tänkte man ju inte på då. Men sen när man ställde sig upp så hade det gått några minuter på matchen, så helt plötsligt kommer det tryck uppifrån och då ger ju staketet vika och man bara ser liksom att människor väljer in på löpabanan. Ja, för det är ju 1979 när Älvsborg möter Blåvitt hemma som läktarraset. Ja, läktarraset nu? Ja, 79 som mötte Älvsborg Blåvitt på Revallen och då var det för mycket folk inne på arenan. Okay, okay. Och då rasade läktaren. Om jag inte minns fel så var det nog över 20 000. Ja, jag säger att det var 20 500 tror jag, om jag inte minns fel. Ja. Mm-hmm. Sådär. Jag tror inte att arenan tog nog inte mer än 18-19 000 egentligen. Nej, men för många i efterhand så är det där nästan ett bra minne. Att man får vara med om det. Ja, på ett sätt. Liksom. Man kom, i och för sig, det var en tragisk händelse. Men det var ju, nu gick det ju väl, det var ingen som dog. Nej. Det var ett antal som blev skadade lindrigt. Mm. Jag tror det var 25 pers eller någonting som blev skadade. Jag kommer ihåg det så väl, för vi blev ju... De kom ju där under själva kaoset. Och så frågade de efter 25 frivilliga. Jag tänkte, nu ska ni hjälpa till att bära och grejer eller hjälpa människor och sånt där. Ja, men vi är allmänna, så är jag och polarna. Ja, men då hade de en provisorisk träläktare bakom målet där mot tennishallen. Och då fick vi stå där hela matchen, så man kom jävligt nära spelet då. Så det var rätt nice. Och så 77 blåvitt när det var... Reine Almqvist Schalmot tänker du på kanske? Ja, precis. Och att han är tränare nu. Det togs upp faktiskt i nu när han blev assisterande tränare. Att han gjorde det självmålet. Ja, det kommer jag ihåg. Det var ett jävligt snyggt självmål. Det var en nick rätt upp i nättaket. Och Elspa var matchen med 4-0. Och har förträngt de andra målskyttarna. Men jag kommer ihåg att han gjorde självmål. Nu fixar jag gimmicken här. Det är lugnt. Jag är inte van med de här mickarna. Nej. Nej, men då har du några fina minnen där också. Ja, ja. Och klacken 82, där sen ni fick in i Division 1-perioden. Mm. Det är också det här. 1991 grundades Guliganerna. Den tyngsta perioden i IF Elfsborgs historia. Som många säger att vi låg i Division 1. Det såg inte ljust ut. Vi harvade flera år. Mm. Du var med i början av Guliganerna också? Ja, självklart, självklart. Och hur föddes idén där? Eller hur pratade ni ihop er som ett gäng då? Att du menar att Guliganerna skulle bildas? Ja, ja det tror jag ju liksom att ja, det blev efter. Jag tror det var den artikeln, jag tror det var Mjällby hemma. Då hade vi haft fest hemma hos Deltin efter, jag tror det var Mjällby. Och då var Betre där och Petra Eriksson, hon jobbade på Aftonbladet. Petra Thorén. Thorén heter hon, hon hette nog Eriksson på den tiden, om inte jag minns fel. Men då liksom var hon där och fotade. Det var ju fullt med öl och brännvin och allt vad fan var på bordet. Så jag tänkte, vilken jävla, vad får hon för intryck här? Tänkte jag liksom, bara, hon ska jävla positivt. Och så kom det nog en reportage i Bete. Först kom de engelska hulliganerna, sen kom de danska roliganerna. Och här har ni Borås, var det väl guliganerna. Så det var alla Bete som kom på namnet, får man säga. Ja, jag har fått höra det några gånger senaste året också. Magnus Hallqvist var fotograf på den tiden. Han gjorde en intervju med mig nyligen om det också. Så att de har pratat om det här att det var Bete som kom på namnet. Men det måste ha funnits en grundidé från er också. Jo, det har väl gjort liksom att jag får ju säga den drivande personen som fanns i styrelsen på den tiden var ju Magnus Drotts, Drötten, numera bor han i Mora. Han var ju vår första ordförande. Och jag får ju säga att alla ordförande vi har haft som kommit i efterhand också, det har ju bara varit bra folk hela tiden. Inklusive Deglan. Sådär. Vilken hyllning. Ja, det måste man ju passa på. Jag tycker att Glenn är en suverän ordförande och kommer att bli kanonbra. Ja, det finns ju delade meningar om det. Ja, det. Läs insändarfältet på Rosini. Ja, det läser man. Jag har tittat så noga på det jävla skitet. Ja, nej, men då startar ni i alla fall Guliganerna. Ja. Du sa själv att det var fullt med starköl, det var spritflaskor och annat än Brostin kom dit. Ja. Var alkoholen något som präglade den här tiden? Det får man lugnt säga. Jag kan ju inte sticka under stol med att det var alltså, inte att vi var dyngraka på matcher och sånt. Det förekom det vissa personer som var det. Mm. Men jag fick ju en fråga här nu för ett tag sedan. Jag kommer inte ihåg vem det var som ställde, men det var någon av de här yngre förmågorna i Guliganerna. Jag får ju alltid höra att vi ungdomar, att det dricks så mycket nu för tiden bland ungdomar på fotboll. Man drack inte ni på den tiden, liksom, skojar du så till den, liksom, det var ju för fan, det var värre. Mm. Vi kanske inte drack mängder med starker, men vi köpte ju flak med folköl istället. Mm. Som vi hade på en bortaresa. Så jag menar, det var, jag tror det var mer alkohol förr än vad det är nu. Men vad, har du någon sån här teori om hur det kommer sig att det har förändrats så, eller? Ja, jag tror det har med supporterkulturen att göra på ett sätt. För jag menar, många är intresserade av det här med tifo. Mm. Lägger tid på det istället för att springa på stan och dricka alkohol, eller om de åker på bortamatch så har de ju det intresset. Och liksom, jag får säga, jag har ju varit en av de här gnällgubbarna själv som kanske var emot allt vad tifo och allting var från början. Men jag är inte sämre människa, jag kan ändra mig när man ser hur snyggt och vackert det är. Mm. För jag menar, jag är ju född 60-tal, mitten på 60-talet, 65, uppväxt med Tipsextra. Back in the days. Ja, typ. Och då är ju liksom, för mig var ju fotbollskultur, det var klappa händer och ropa som fan. Mm. Men jag är inte sämre människa, jag kan ändra mig. Mm. Mm. Och idag så är du också helnykterist. Ja, sen snart 7 år tillbaka. Mm. Kände att det var rätt. För mig var det ju rätt steg att ta, för det blev för mycket alkohol. Alltså inte i samband med fotboll kanske, men det var ju mer på helger. Och okej, det förekommer fotboll också givetvis. Mm. Det bidrog också, men jag kände att det var nog. Och jag har nog roligare idag än vad jag hade då, får jag säga. Mm. Nu liksom, jag jämförde med 2006, där en av de få gångerna hade roligt med alkohol, i och för sig. Men jag har jämfört 2006 års guld med 2012. Kanske lite packat 2006, men kommer ihåg allting. 2012 nykter, Och tillbringa natten på grann med Peter Hagge Haglund och gänget. Hade hur roligt som helst. Men det är inget som egentligen hindrar dig heller. Alltså det är ju samma supporterskap och allting. Ja, ja. Och även fast det har ju varit någonting som varit närvarande i eran supporterkultur, som du sa själv också. Mm. Men det känns jätteroligt att se också hur roligt du kan ha att vara med alla de här. Du får ju nästan roligare när du ser vad de gör. Och sen har jag ju varit öppen med det från första början. Mm. Jag var ju öppen, liksom, det är ingen idé att dölja med att man har haft problem. Mm. Liksom istället säga, nej, så det är liksom, jag har aldrig blivit erbjuden alkohol utan någon person i Gulligaderna. Mm. Bara för att jag var så öppen med det från början. Ja, men det är ju jättebra att man respekterar det. Och det, är ju, ja, det blir ju enklare också, kan jag tänka mig. Ja, helt klart. När man inte hamnar i sådana situationer där man måste göra valet också. Ja, helt klart. Nej, men liksom jag blir respekterad för den jag är, och jag respekterar de andra personerna för den de är också. Mm. Helt klart. Nej, men jag tycker att supporterkulturen idag är bättre än vad den var då. Mm. Om jag ska jämföra. Tycker du inte det att det är lite tråkigt att det är så här? Jag tänker om jag försöker så här tänka mig in i liksom hur det skulle kunna ha varit då och nu. Jag tänker på just det här organiserade är ju såklart väldigt positivt, och det är väldigt mycket enklare. Man får information, man kan ta sig till en plats via buss och liknande. Men försvinner inte lite ut den här spontaniteten? Tycker du liksom att det är lite det här vilda västern-grejen, eller du kanske tycker det är skönt? Ja, jag tycker nog det. Personligen tycker jag det är nog skönt att man har någon som organiserar hela tiden. Mm. Det saknar man nog på den tiden, liksom att det är okej, det förekommer säkert att de hade bussresa och sådana grejer också. Jag vet att de hade bussresa till Västerås 85 när de kvalade till Allsvenskan. Liksom, men det var inte samma sak på den tiden. Liksom. Det kanske var 2-3 bussar. Hade det varit idag så hade vi nog kunnat fixa 10-15 bussar. Det skulle vara en sommar, tror jag. Mm. Så jag tror det är lite skillnad. Sen fanns det jättebra folk på den tiden. Jag menar han, om du, jag tror du har talat om han Sören Rösten. Heja det gula. Ja, ja, det kommer jag ihåg i alla fall. Ja, nej, men det är ju supportkulturen i stort. Det är ju inte bara här den resan har gått heller. Mm. Sen så ligger, kan man väl säga att Gulliganen kanske ligger lite i framkant med våran föreningsmodell, där vi liksom samlar in allting under Gulliganen som en paraplyförening. Mm. Det märker man ju nu inför detta år, så startade AIK, så startades allmänna supportklubben när man går åt det hållet. Sett andra exempel på det också. Så att vi har nog en fördel att vi börjar där. Det var ungefär vad kan det varit? 91 såklart, så börjar man jobba med det. Men när det blev ett vägskäl 2004 och vi valde den här modellen och den hållit fast i den, det är ju det bästa som hänt i Älvsborgs supporterkultur. Ja, helt klart. Det håller jag med dig om fullständigt. Och sen måste jag ju lägga till en passus här också. Liksom. Jag tycker det är rätt roligt liksom att idag så finns den här. Jag får ju säga att jag var en av dem som var med och tog kontakt med Peking-fans. Mm. Och att den traditionen bibehålls bland de yngre, det tycker jag är ju skitroligt. Mm. Det finns ju en del kvar av de äldre fortfarande som jag pratar med också. Och vi hade ju på den tiden hade vi också väldigt bra kontakt med Malmö. Ja. Tack vare MF support, så jag känner ju en del av de äldre. Mm. Och vi hade ju, som det tyckte jag liksom, då när Gulliganerna startade, när vi hade våra stampubbar med McEwens, och tror vi hade Harris något år. Vi tror vi började på Lilla Krogen. Men liksom när vi var på McEwens, liksom vi bjöd in alla motståndarsupportrar utom IFK Göteborg, för det visste vi att det skulle inte funka. Så jag menar, Black Army var på McEwens, Djurgården var där. Okay, vissa tyckte att det var tråkigt att vi alltid var en minoritet, vi kanske var 75. Och jag vet att Djurgården och där var de 700 pers. Mm. När deras eget band lirade Coca-Cola. Ja, jag har till och med varit på McEwells, det är det. Ja, det har man till där. Mm, har till där. Mm. Ja, du har kommit upp lite i åren också. Ja, jag känner. Ja, jag känner mig fruktansvärt gammal nu faktiskt. Ja, men man tar den här Peking-vänskapen. Mm. Lände sig att det var Hagge som gick in i ett tält med en tjej. Det stämmer inte helt, eller? Nej, inte vad jag kan minnas i alla fall. Liksom, Perssons ord om vägela tungt ofta, men det är inte alltid han har rätt. Det var nog rätt bra konstaterande faktiskt. Väldigt politiskt svar om inte annat. Vad jag faktiskt har sagt, jag har på cykelresan. Sen när jag ser han cykla, det vet jag fan hur det skulle ha varit. Men... det har nog varit en syn. Ja. En syn för gudarna. Nej, för han sa det, han var ju här i podden förra året. Mm. Och då tog vi upp Norrköping-friendshipen och sa han det, att nej, det var Hagge smittade en flamma och så gick de in i tält och sen har vi hållit ihop sen dess. Det var så enkelt, men det är inte riktigt så då. Jag tror inte det. Alltså. Jag önskar att man verkligen förklarade det så enkelt också, att det verkligen var det som hände. Jag tror Hagge har kommenterat det här till mig någon gång också, att men det stämmer ju inte riktigt. Inte riktigt. Men hur var det, jag tänker på back in the days, de yngre, yngre supportrarna, var det yngre supportrar eller var det bara? Nej, det var det fanns det yngre också givetvis. Mm. Jag var en av de yngre när jag kom med 82, så var inte jag med dem, vad var då? 17. Nej, sen fanns det ju några stofiler som var en 30-40 pers, eller 30-40 år. Men jag får ju säga liksom att det jag kan minnas mest ändå, det är ju liksom att det var inte den gemenskapen som det är idag. Nej. Alltså, trots att det har blivit större förening? Nej, jag tycker att det är en bättre gemenskap idag än vad det var då. Man visste typ den närmsta kärnan. Vi var ju ett gäng kanske på J-läktaren i de svåra åren, division 1. Var vi 25-30 pers som var kärntruppen som stod och ropade på matcherna. Mm. Och de visste man ju varenda person till namnet. Men sen fanns det ju folk som man kanske bara visste vad de hette och inte pratade med. Men nu kan jag i princip liksom gå och prata med nästan vem som helst på Lilla Bränneriet. Mm. Men beror det på att det hände mindre runt om, alltså som de här sidoaktiviteterna som vi har idag kanske? Eller? Nej, jag tror inte det har med det att göra. För vad jag minns så vet jag, Jan Öyler spelar ju när de mötte Blåby, spelar de ju till och med bakom mål. För att få igång stämning och sånt. I och för sig det var det typ, de ville få igång stämning på matchen. Mm. Och det tycker jag i och för sig, det borde ju publiken klara själv, tycker jag ju personligen. Men... Mm. Nej, men jag tänker som det här att fester i villan, andra aktiviteter runt omkring, alltså inte i samband med, direkt samband med fotbollen, alltså samma dag som en match eller så vidare. Ja. Det är lite mer så. Ja, men det ligger nog mycket där du tänker så. Det kan jag nog hålla med om. För det, den grejen fanns ju inte på den tiden, vad jag kan minnas. Nej. Nej, men det är ju också det att nu är vi ju, vi organiserar resor och allting, men det är klart man gör andra aktiviteter med. Mm. Och det är ju det som är, alltså man tar sig till steg och så vill man ju hitta nästa utmaning, och då blir det att man hittar på andra aktiviteter med, och då får man med så mycket folk. Alltså cykelresan är väl det mest tydliga exempel på något som egentligen inte vi kanske bör göra. Nej, det är sant. Men jag tror också att alltså, det handlar ju lite om just det som vi var inne på innan, den här enkelheten, att det är enkelt för mig att ta med en kompis på en match en enda gång. Och sen är kanske den personen fast och vill gå på fler matcher och liknande. Och jag tror att det är väl det också som gör att det blir, det är lite lättare, vad ska man säga, inträde. Eller vad ska jag säga? Kanske och vad det var då. Det ligger nog mycket i det. Samtidigt tror jag det var nog lättare att spontan gå på fotboll förr. Mm. För då kunde du bestämma dig, kunde du kolla på vädret. Kanske vet du hur boråsarna är liksom. De måste ju ha bra väder om de ska gå på fotboll. Mm. Liksom kunde de bestämma sig en halvtimme. Regn då alltså. De ville ju helst att det ska vara sol. För när de kollar på fotboll. Men liksom, då kunde de bestämma sig en halvtimme innan, så var det bara att gå och betala i entrén och så gå in. Idag måste du fixa biljetter på Ticknet och det är allt möjligt. Liksom, om inte du har som jag supporterkort och sådana grejer. Då. Mm. Så det är ju inte samma spontan. Alltså det är inte samma människor som går på fotboll idag, tror jag inte. Men vad tror du att det beror på? Alltså jag tänker på just den här spontaniteten. För det är också lite mer känsla eller så när man hör folk berätta att det är just att det kändes lite mer spontant. För är det för att man har mer aktiviteter inplanerat i sitt liv i nutid, eller är det människorna som du säger att det är andra typer av människor som går? Eller? Jag tror det är att det är andra typer av människor som går. Liksom, det är nog mer fotbollsnördar eller man ska säga nu än vad det var då. Då var det nog mer att, jag vet ju, farsan gick på fotboll, han hade ju inte något intresse av fotboll egentligen. Nej. Alltså absolut inte något större, mer att han kanske höll på Älvsborg lite grann. Mm. Men han fick jag med på fotboll och jag ville gå på fotboll med kompisen. Liksom, ja, men då får han köra ner oss. Och då gick han in på matchen också. Mm. Och sen för på den tiden hade ju folk stugor i Varberg. Det är ju liksom ingen skillnad mot idag. Nu kanske inte folk har stugor i Varberg, och åker de till Thailand istället. Ja, nej, men inte varje kunde. Nej, det är sant. Nej, men det är också det här att man, det var ju billigare. Och man kunde prioritera in det på ett annat sätt. Det är inte bara det att det är svårare, det är ju faktiskt dyrare idag. Mm. Ja, och det är ju det helt klart. Mm. Vad jag kommer, nu kommer jag inte ihåg vad det kostade på den tiden, men det var ju inte så jävla fett. Alltså, det var inte dyrt pris om man jämför med idag. Nej. För jag tänker lite som att, alltså det känns ju som att dagens ungdom eller dagens människa, eller man då ska säga att det finns för mycket alternativ. Det är inte bara det att det liksom, alltså det har väl funnits hockey och basket och allt det där. Men det känns som att man har blivit mer öppensinnad till att göra olika saker också. Att det inte bara är fotbollen. Det känns som att eller jag får i alla fall känslan av att innan så var det, ja, men vi går fotboll eller vi gör det här. Nu kan man göra en miljon grejer. Mm, ja, men det är nog sant. Plus att idag så har ju tvn kommit in, den fanns ju inte på den tiden. Nej. Och vi är bortskämda i den här stan, det är vi ju. Det, är ju, det har vi väl nämnt 100 gånger här, men att vinna en allsens match är inte speciellt. Ni firar ju som det var ett SM-guld varje gång ni vann där på 90-talet. Ja, när vi låg i division 1. Det var ju stort att man slog Jodsered. Precis. Och då får man ju sätta det i perspektiv. Alltså, gick upp 97, vann mot Blåvitt och sådana saker. Det var ju stora händelser som gjorde ett stort intresse. Det krävs så mycket mer då för att nå dit. Mm. Och det är ju en utmaning i sig att kunna ta sig förbi den spärren. Ja, helt klart. Nej, men jag tycker liksom att det som är det roliga då med fotboll, liksom att jag kunde ju aldrig drömma om att Älvsborg skulle vara en klubb de är idag för 15-20 år tillbaka i tiden. Kunde man aldrig drömma om när man var i division 1-tiden. Att vinna ett SM-guld, okej, det kunde man väl drömma om, men det liksom att sen spela i Europa, det fanns ju inte på världskartan. Så det är en jädra resa man har varit med om. Både personligen och även med laget. Utan tvekan. Ja. Kommer du kolla fotboll hela ditt liv, tror du? Utan tvekan. Ja. Inte något snack om det. På ståplats hela ditt liv då? Ja, det kan jag ju inte svara på. Det får man ju se med krämpor när man blir riktigt gammal. Men så länge jag kan stå upp så ska jag stå upp. Annars får de släpa mig lite. Du tror jag har lite yngre då i klacken så jag kan stå och hålla uppe dig. Det låter ju gå bra. Nej, för ni behövs ju. För det är också division 1-tiden har gjort att de som är mellan 50 till 30. Mm. Där har vi ett glapp där vi har tappat folk på grund av att du spelade division 1 under den tiden. Och då är ju ni ännu viktigare som håller uppe den åldern. Ja, helt klart. Jag tycker det är ju så roligt liksom att trots allt alla vi som var med på den tiden när vi bildade Gulliganerna. De flesta är ju kvar i föreningen på ett eller annat sätt. Kanske inte aktiva, men de är ju ändå delaktiga på läktaren. Vissa har flyttat kanske då, men visst, en viss svinn får man ju räkna med. Det är liksom folk flyttar eller gifter sig eller vad de nu gör. De prioriterar fel helt enkelt. Det är det du vill. Ja, typ. De prioriterar fel. Älvsborg, det är ju det viktigaste. Men jag tycker också att det är ju oerhört viktigt att man har kvar de som har varit alltså, med länge. För det är ju fruktansvärt roligt att höra hur det har varit då. Det är jätteintressant. För att jag menar, någon måste ju bära med sig det för att man ska få hela bilden också. Så det är verkligen jätteroligt. Nej, jag tycker själv det är roligt att prata om liksom de gamla tider. Liksom. Det är ju inte så ofta man gör det. Kan prata med Hagge om de gamla tider. Liksom. Men det blir ju alltid samma kött. Det blir väl värre. Det blir ju Borlängeresa 90 och det blir ju Mjällby flyttbil. Gräsabilen som vi kallar det för. Ja, men det är ju många samma historier som dyker upp också. Det har man ju märkt. Ja, men det är det som är det roliga. Vi sitter där. Vi är ju ett gäng som sitter längst bak i bussen utan de äldre. Det här vill jag ställa en liten fråga om. Det här med sitta längst bak i bussen. Brukar ni få försvara det? Jag är alltid sen in i bussen. Så jag har aldrig sett. Men måste ni försvara era platser? Nej, det brukar jag. Jag tror de respekterar det. Nu sist var det lite efter cykelresan så var det lite. Då satt ju Önne där bak, men han fick ju dispens där. Ja, men han börjar ändå. Han börjar få lite status ännu nu. Ja, helt klart. Han helt känns klart. Lite äldre. Mm. Är han ännu av er nu, menar du? Nej, det får han jobba lite till för. Ja, nej, för, är 40 år äldre. För ni har gjort det bra att sitta där bak. Ja, men det kommer jag att sitta kvar tills jag slutar åka på fotboll. Ja, nej, för jag själv brukar trycka mig ner och säta där bak bara för att höra historierna. Mm. Och ni sitter faktiskt där varje gång. Ja, det är helt sant. Ja, men de platserna kan vi inte rucka på. Så det är där det händer, alltså jag kanske borde sitta mig längre bak om man då. Ja, är Torbjörn med, då kan jag säga, då har du en bra resa. Mm. Då har du, han har ju sett allting och varit nykter också många gånger, så att han har bra historier. Ja, han är en riktigt bra historieberättare och Hasse G ska vi inte prata om. Han säger ju det liksom att, jag tror inte han var med i Borlänge 90, men han kan ju mer än vad jag kan om den här resan som var med. Det tycker jag hade lite roligt att poängtera. Ja. För att minnet kanske inte var den bästa när man hade alkohol med i bilden. Nej, det är klart. Nej. Och då kommer Hasse G. Ja, men så var det ju faktiskt inte. Ja, men, du var ju inte med. Nej, men jag har hört berättelsen 100 gånger. Men också, vad har varit bäst genom åren? SM-guld eller den här uppflyttningen 96? Det är ju på olika plan, men SM-guld, första SM-guld 2006, det slår ju allt. Mm. Alltså första titeln på 45 år. Mm. Jag kommer ihåg hur stort det var. Jag stod utanför BT och köa för att få det här BT-häftet. Vad de hade tryckt upp speciellt. Nej, det var stort. Alltså, jag visste det var stort att gå upp 96 också. Mm. Stormade du plan 96? Jag var inne på plan, men jag stormade inte plan. Men jag var inne på plan efter ett tag. Ja, viktigt bara att få reda på det. För jag vet att Kenneth, han var först in på planen. Ja, han kommer ihåg. Han kommer ihåg det mycket väl. Kenneth som är vice ordförande i Gulliganen idag vill bara punktera det. Yes. På tal om att namedroppa folk. Ja, precis, ja, det har jag också gjort nu ett tag. Det är skriverat nu i alla fall. Ja. Nej, men jag tycker vissa personer bör dämnas också. Så. Ja, absolut. Det är helt rätt. Jag är för namedropping. Ja, faktiskt. Det låter bra. Mm. Ja, nej, men SM-guldet 2006, det är något som sticker ut i... Ja, helt klart. Helt klart. Jag tyckte i och för sig det var stort när vi gick upp 96, men det är lite skillnad. Då var det, då åkte spelarna på ett flak, en bil, flakbil. Och utanför nere på torget, och jag tror vi var där borta också. Men då var det kanske 50-60 personer ute bland baråsarna. Och så nu när vi vann guldet 2006, det var ju 10-15 tusen om inte mer. Så det var lite skillnad på det viset. Ja, det är klart. Ja, vi hade ju lika bra fest med spelarna då i och för sig. Men... Ja, det är väl någonting som har förändrats, alltså relationen med spelarna. Samtidigt så har ju ni blivit äldre och spelarna blir ju inte alltid äldre heller. De, nej, de är ju inte 50 år. Nej, det kommer ju alltid in nya spelare om inte annat. Nej, men jag tyckte att... Ja, men jag kan ju liksom... Det som jag tycker ändå att Borås är en så pass liten stad. Så jag menar att möter Anders Svensson mig på stan så hejar han. Han känner igen mig. Mm. Och det tycker jag är rätt roligt. Men det var nog bättre gemenskap med spelarna ja, i division 1-tiden. Då hade vi fester efter säsong med spelarna. Vi spelade fotbollsturneringar, party liksom på kvällen. Det var, man var nog närmare laget då än man var med idag. Det blir inte klart. Den här ångesten i Anders ögon när han ser dig. Liksom, att shit, hoppas han inte kommer ihåg. Nej, det är inte vad jag kan se. Nej. Och du blir inte så starstruck som jag blir. Nej, det blir börjar darra och svimma. Det. Inte det. Jag har ju sett det några gånger också. Ja, det har jag också gjort, men jag darrar och simmar ändå. Ja, det är så stas strax blir jag inte. Ja, nej, Stefan Andreasson är kvar också. Det är ju en sån som ni har festat med och ja, haft roligt med. Det kan ju jag tycka att man, fast kan vi inte ha en fest ihop? Men det är ju inte att man hittar de tillfällena heller. Nej, det var ju schemat mycket mer pressat än det var på den tiden. Liksom, visst, det var ett pressat schema och sånt också. Men efter säsong så tyckte vi, nu måste vi ha en fotbollsturnering med spelare, ledare, kanslipersonal, supportrar. Mm. Och så hade vi det. Kommer jag ihåg hästrastugan hade vi någon gång, eller hästrahallen spelade vi någon gång. Jag gjorde tvåfotare på Mäkel, dåvarande målvaktstränare Älvsborg. Det var det största jag gjort i mitt liv. Det är som Lente, han har blivit tunnlare och Stefan Andreasson är det största hans liv. Ja, men det hade du också tyckt om jag hade blivit det. Ja. Men jag går inte på en tunnel i och för sig. Nej, precis. Det gäller att hålla ihop. Ja, precis. Folk kanske har fått en lite bättre bild av mig också. Att jag har aldrig varit en bråkstake på fotboll. Däremot har jag varit en jävla supporter hela tiden. Både med alkohol och utan alkohol numera. Då. Mm. Och jag tycker att det är viktigt att förmedla den till de yngre. Mm. Att man kan ha lika roligt att gå på fotboll utan alkohol som med alkohol. Mm. Och jag tycker du är ett perfekt exempel som man kan visa upp hur en supporterförening kan behandla folk också. Och att vi har ju sagt det, att man ska ju inte komma in i Gulligan och få alkoholproblem. Nej. Det är det viktigaste vi måste jobba med, att komma in i Gulligan, då ska man få hjälp med alkoholproblemen. Mm. Och det kan jag vara stolt över Gulliganerna, och jag är väldigt stolt över dig också, Patrik. Och cykelresan var ju det roliga här också, att se den förvandlingen. För jag tror inte du hade genomfört en cykelresa 2002. Nej, det hade jag absolut inte gjort. Det kan jag nog säga redan nu. Så det var lite kronan på verket här, ja, under den här resan, om vi säger så. Mm. Med. Ja, helt klart, helt klart. Mm. Nej, och jag tycker liksom det är lite roligt att det hade vi även på för många år tillbaka. Vi har haft en förmåga att få med oss för alltså lite olika folk i Gulliganen. Vi har haft några utvecklingsstöd. En går ju kvar på ståplats där vi står nu, Jocke Sterner. Mm. Han står där med sin nalle liksom och kramar. Och för många år sedan vet jag att hans mamma ringde till Gulliganernas styrelse och frågade om det var okej att skicka med honom till en bortamatch i Göteborg. Bara det liksom att hon ringer och ställer frågan är rätt stort. Mm. Självklart gör vi det liksom, och sen är det till så att han får någon alkohol. Men det är självklart att vi inte matar han med alkohol. Mm. Ja, men det är ju det jag känner som en stolthet också, att Borås stad ringer upp oss kring lika olika. Mm. Att det kommer ju inte hända i Solna, att Solna stad ringer upp Black Arm och frågar om de kan vara med i ett integrationsprojekt. Nej, absolut och, inte. Det känns alltid bra att kunna på ett symboliskt sätt visa upp när vi gör sådana bra arbeten. Ja, helt klart. Nej, och är det så att det skulle komma ett tillfälle där man kanske vill att folk ska prata om ja, typ det här med alkohol inom supporterkretsarna, så inte jag främmande får ställa upp om det skulle behövas. Mm. Nej, men jag tror också att alltså, det är väl viktigt att man avdramatiserar faktumet att prata om det. För att det är ju fortfarande en ganska tabu grej just med alkohol. Alltså det är bara att kolla Men om man ska dra en parallell, jag bodde i Stockholm innan. Där var det inte konstigt att gå ut och ta en öl på en vardagskväll. Liksom. Det var ju det man gjorde istället för att dricka kaffe. Mm. Skulle jag fråga någon i Borås att ah, men vi går ut och tar en öl på måndag och sen så kanske även på tisdag och onsdag. Då är det helt plötsligt jättekonstigt. Mm. Så bara där har man ju liksom en ganska stor kontrast. Ja, helt klart. Och jag helt tror klart. Att det blir ju lite det här att de som har problem, de inser väl inte det för att... Eller så blundar de för det. Liksom. Det gjorde jag själv ju. Liksom. Mm. Man vågar nog inte prata om det. Nej, heller. Men jag fick höra det från kompisar i Gulliganen också. Mm. Att du borde lugna ner dig med alkohol. Det kanske var aldrig någon som sa att jag skulle sluta med alkohol. För de kanske tyckte att jag skötte mig under fotbollen. Mm. Men det var ju på helgerna när det inte var fotboll. Mm. Liksom, du får tänka lite för. Men det var då jag fick mig en tankeställare också. Liksom, att, nej, vad fan ska man ha det här livet för? Mm. Och sen hann jag ju reda ut mitt liv innan min pappa gick bort. Och det var ju liksom stort att han... Fick säga de orden till mig några månader innan då, liksom att han var stolt över den resan jag hade gjort. Och liksom, ja, de orden kommer ju alltid finnas med mig. Så att jag skulle, man ska aldrig säga aldrig, det, liksom, det vet jag med mig också. Men att chansen att jag skulle dricka alkohol igen, den ser jag nästan som obefintlig. Mm. Men vad, alltså, att ta det steget, liksom, hur... Om man då får vara lite privat eller så. Ja, hur gjorde du det? Liksom? Var det successivt att du sänkte, alltså att du drack mindre? Ska jag vara riktigt ärlig så var Persson inblandad detta faktiskt. Lennart Persson. Mm. Jag var hemma och var förtjust i en tjej som är med i Gulliganerna. Jag behöver inte nämna något namn där. Då, för det kan vara lite kanske personligt. Ja. Som jag, vi var ihop tyckte jag. Mm. Men hon tyckte väl att det var för mycket alkohol och grejer i bilden. Men då blev jag ju väldigt... Jag var nästan självmordsbenägen skulle jag vilja säga. Mm. Så jag ringde Lennart Persson när han satt på krogen. Och han ville ju absolut inte ta just i de här bitarna. Men då satt en annan person jämte som brukar vara på krogen mycket. Mm. Som jag vet liksom, som själv har problem med alkoholen idag. Mm. Nej, men han kom, satte sig i en taxi och åkte hem till mig och körde upp mig till psyket. Det var ju inte rätt väg att gå kanske just med alkoholproblem. Men för mig var det rätt väg ändå. Liksom, att jag fick den hjälp jag behövde. Mm. Men sen så har jag ju klarat det på egen hand, får jag säga, tillsammans med min vårdcentral. Mm. Så kanske under 1,5 års tid checkar jag tabletter. Mm. Sen där så har jag ju inte liksom behövt någonting. Utan nu men du jag... fick professionell hjälp då från det hållet då? Jajamän. Mm. Nej, så idag liksom så har jag inga bekymmer. Jag kan gå ut på utserveringen och ta en alkoholfri öl. Finns det numera? Det fanns ju inte på den tiden. Nej. Jag kan ta en cola eller en kaffe. Mm. Lika väl som de sitter och dricker öl jämte. Men jag tänker också... I då supportersammanhang eller så, där man ändå träffar, ja men man träffar människor, en del är fulla, en del är inte det. Mm. Och det är, ja men kanske är några yngre som kanske dricker ganska mycket emellanåt. Vad känner du att du liksom, känns det jobbigt för dig att se det? Både och får jag väl säga, liksom, visst det kan vara jobbigt att se ungdomar supa sig redlös. Mm. Och samtidigt så känner jag liksom att egentligen är det inte mitt ansvar att ta ansvar Nej, för dem. Inte. Visst jag kan väl säga till att du kan tänka dig för lite vad du gör kanske och sådana saker. Det är så pass kan jag väl sträcka mig, men ja, visst kan det vara jobbigt. Mm. Ja, det är också det här att supporterkulturen är ju en miljö där det faktiskt finns. Det går inte att sticka under stol att det finns Nej. Alltid alkohol närvarande. Mm. Och det tycker jag också är ett problem. Jag skulle vilja ha alkoholfria resor annars, men det hade nog inte bemött alltid på ett Nej. Bra sätt heller. Nej. Men det är alltid närvarande och det blir som att är du 16 år, vad gör du då själv? Mm. Det är inte jättelätt att stoppa och vi får jobba mer aktivt med det och det har blivit bättre med tiden som du säger också. Och det är bara också för att vi har ju goda exempel i dig då också. Mm. Tack, tack. Som har visat att man kan ha roligt ändå. Ja, visst. Och det är som vi hade cykelresan här nu, ja. Tar upp det för 45 gånger här. men att det fanns ju inte där. Visst, Nej. Det dracks alkohol. Två, tre öl man kom fram ungefär. Men det är ju inte det att det är fokus att jädra vilken fest vi ska ha nu. Utan nu var det fokus på att ha roligt och cykla och göra grej längs vägen. Mm. Och det tror jag är jätteviktigt att man tar bort just fokuset på alkoholen. Att det inte alltid behöver vara den centrala delen. Mm. För det blir jättesvårt då om man har problem med det. Alltså, jag menar, då blir det ju att... Mm. Ja, men det blir ju alltså en inkludering på något sätt. Det kan ju bli en inkörsport till alkoholism. För många kan det bli liksom. Mm. Jag tror inte att vi har de problemen idag. Vi har nog haft dem, det skulle jag nog kunna säga. Ja. Det kan jag nog säga också. Liksom. Mm. Men jag tror att vi har så pass bra koll på läget idag. Mm. Men jag är lite intresserad av just, du fick ju professionell hjälp där. Men jag antar ju också att du har ju varit tvungen att ändra ditt tankesätt längs vägen och allt det där. Är det ofta du blickar tillbaka på hur det var och liksom reflekterar över varför det blev så? Och, eller liksom har du bara... Jag försöker kolla framåt hela tiden istället, för jag tycker liksom, varför älta det som har varit. Visst, man gjorde dåliga val. Och det hände, för min del så var det väl att det hände tråkigheter oftast med alkohol. Jag kan nog räkna på 10 fingrar hur många gånger jag hade roligt med alkohol under alla åren. Liksom. Jag kanske drack då under en 30-årsperiod. Och det är ändå rätt så länge, liksom, jag började när jag var 18. Ja. Med, som typ ungdomarna gör idag, dricka på lördag, söndag, eller fredag, lördag. Liksom, och sen jobba, sköta jobbet, det gjorde jag alltid, det var ju det viktigaste. Men nej, jag skulle ju vilja ha liksom så att, sen ska, man ska ju aldrig kolla kanske på England när det gäller fotbollskultur och sånt, men just deras pubmentalitet när de går på fotboll, just den pubmentaliteten skulle jag vilja få till Sverige. Liksom att du kan gå och ta dig en eller två öl innan match. Vinner du eller förlorar du så kan du gå och ta dig antingen en firaröl eller en sörjaröl. Det är liksom den kulturen skulle jag vilja ha runt omkring fotbollen. Sen visst, man kan klara det utan alkohol också givetvis. Ja, men då blir det också det att vi har de här bortamatcherna, så är det ett långt land, långa resor. Det har blivit den kulturen i landet, så är det. Ja, ja, jo, så är det helt klart. Det mäter jag nu när vi åkte minibussresa till Sundsvall. Liksom. Ja. Det var ju flöde och alkohol. Jag hade inte de bekymren i och med att jag har gjort mitt val. Och det är ju också det att du kan sitta där och inte känna dig utanför. Det hade du ju faktiskt gjort för 15-20 år sedan. Ja, utan tvekan. Och det är ju ett stort steg i sig. Och det kan man ju också se, men jag tror ändå att det är en ganska stor problematik eller så när det kommer till just alkoholkulturen och bortaresor och sådär. Just att det är många som kanske känner så att nej, men alla mina kompisar dricker, jag kan inte sitta här nykter, eller jag orkar inte med mina kompisar för att jag är nykter och de där delarna då. Men jag måste säga, jag är sjukt imponerad utav dig verkligen. Tack, tack. Det är så att du har några kompisar som ska bara hemvisa till mig. Ja, men det blir ju ett dilemma för oss, alltså att hitta folk som är under 18 som dricker alkohol. Där har ju alla ett ansvar. Men det är ju jättesvårt. Det är ju inte så att om du går på stan att du ser någon som är under 18 som dricker att du går och ser till heller. Nej. Men det är ju ett allmänt ansvar också som faktiskt ligger oss alla. För vi ska ju inte bygga upp den kulturen. Nej, det håller jag med om fullständigt. Men det tycker jag att vi är ganska duktiga på ändå. Att faktiskt ta tag i de människorna som man ser. Kanske börjar få lite de tendenserna och kolla läget och lite och sådär. Det är alltid någon som har ögonen med sig. Ja, helt klart. Helt klart. Nej, och sen liksom... ser jag någonting på läktaren liksom, om det skulle förekomma någonting, att det händer något dumt, eller kan vara vad fan som helst, att någon gör någon dum grej liksom. Jag är ju inte främmande för att säga till den personen. Nej, där är du kung. Det är liksom, jag fick ju spel på våran första ordförande uppe i Sundsvall till exempel. Där han står och gnäller liksom på, alltså det hörs på våra spelare och det tränare. Du, alltså, jag sa till han, vi tar det inte under match, nu tar det efter matchen, för jag tyckte han var inte riktigt nykter, och vi tar det efter match, och då redde vi ut det. Du får tycka vad du vill, så jag till honom, om spelarna och ledarna. Men du behöver inte skrika så det hörs. Nej, så hade jag nog inte varit någon gång, vad jag kan minnas. Jag fick lära ett spel nu i Åtvidaberg också. Men det... Jag sa ju det, du är kung där. Tack. Ja. Men ska vi gå över till något ännu roligt, så kan vi ta cykelresan nu när vi har pratat runt cykelresan. Ja, nu har vi nämnt det så många gånger. Ja, vi har teasat upp det. Du var också med, Kim, och cyklade. I år igen. Ja. Vi var inte så många från förra året. Tycker jag var lite dåligt. Ja, men det kanske var en sån här rensning där på de som inte kanske klarar det, jag vet inte. På sätt och vis, med tanke på att eller det gick mycket smidigare i år. Det behöver inte bero på rensning eller så, men alltså, jag tror det är en tillfällighet mer. Ja. Vi hade fantastiskt väder också, det är lätt att gnälla när det regnar. Ja, det förstår jag, för jag var ju inte med förra året och jag vet ju hur vädret var då på fredag bland annat. Ja, precis. Men jag ska säga det, när du sa att du skulle cykla så var jag själv förvånad. Och du har haft några tvivlare som du sa. Men när du inför också tränar i stort sett varje dag och sen så bara cyklar som att du inte har gjort något annat, det var fräckt. Ja, nej, men jag får säga att detta var nog en av de roligaste upplevelser jag har haft. Alltså ihop med likasinnade. Alltså det här slår mycket jag har gjort i mitt liv. Alltså, jag tvivlar nog aldrig på mig själv. Jag visste nog att jag skulle ge mig fan på någonting, så då ger jag mig fan på det. Och då ska jag bevisa att jag klarar det också. Det är klart. Och det gjorde jag med. Ja, men du... Med bravur, skulle jag säga. Tackar, tackar. Ja, det gjorde du också, Kim. Ja, självklart. Ja, men det var rätt kul när jag chillade lite, låg bak och kollade så att alla hängde med ungefär. Och sen när kommer upp, nu jävlar, nu ska jag dra lite bara för att det är kul. Ja. Och sen man kommer nästa längre så, Vem är det som är det? Och då ligger Brant där i täten också liksom. Det var Brant i backen. Ja, den har man inte hört förut. Brant i backen, den är ju inte ny. Nej, förlåt. Det är som alla heter Glenn i Göteborg. Ja, typ. Eller familjens sadel. Ja, det är så jävla tråkigt. Ja, den var också rätt dålig för att säga. Okej då, du kan få den här låglen. Ja. Nej, men det var ju... Jag var ju med vid sidan av både förra året och i år. Mm. Och gjorde alla kringgrejer. Jag hade ju hur roligt som helst också. Mm. Och det var ju också ett ansvar som ni tog, de här proffscyklisterna, Kim. Började cykla i kapp och ni puttade på de andra pusha längst bak. Det var ju skitroligt att se. Det ska jag ändå säga, det gjorde Patrik ruggigt bra redan förra året. Han gjorde det mer än vad... Men det gjorde inte du förra året. Nej, det gjorde jag väl inte. Jag knuffade på lite i år i alla fall. Ja, nej, men du men var inte speciellt mycket. Så du menar att du var mer tävlingsriktad förra året? Något av det hade jag en helt annan inställning i år i alla fall. Ja, okej. Okay. Nej, men jag kan ju inte gnälla på någonting. Jag ändå kunde gnälla på den här cykelresan. Det var att det var för lite kaffe. Det har jag hört också. Ja. Några gnällde på att det var för lite pizza där lördagskvällen. Ja, men det klarade jag mig på 3 slicebitar. Helt klart. Nej, jag vet inte, för lite kaffe, men vi stannar först 1,5 mil utanför Gränna och dricker kaffe och sen liksom i Gränna ska drickas kaffe. Någonstans får vi gränsen gå, men jag dricker mycket kaffe också, men det där var lite... Ja, vad fan, jag dricker ju 7-8 koppar i vanliga fall. Ja, jag också. Nu fick man kanske... Nu fick man lite endorfin istället. Nu fick man 4-5 på hela helgen i princip. Ja, förutom frukostarna då. Ja. När ni cyklar som ni gör, tänker ni någonting på insamlingen eller tänker ni bara på cyklingen? Speciellt när jag var i Ödesö får jag säga, då kommer ju tankarna till att varför man gör det här. Liksom att det är ju för en jävligt bra sak liksom. Och jag själv har ju en pappa som gick bort i cancer för, vad blir det, 6 år sedan. Så jag menar, jag gör det för alla, så det är ju inte bara för ingen sån, utan jag gör det för alla som har, eller har anhöriga som har drabbats av cancer. Mm. Och då i Ödesö så gjorde det sig påmint rätt så mycket får jag säga. Mm. Ja, det var ju ett av att alltså, vi kunde cykla den vägen. Det gjorde resan lite extra speciell. Mm. Vi bara satt oss i bilen för att åka därifrån. Det var ju bara en speciell känsla att varit där. Mm. Som man började tänka helt enkelt. Helt klart. Och det var stolt och glad att vi gjorde det också, den stoppet. Mm. Mm. Ja, det gjorde ju inte sämre att vi fick lite korv med bröd där också heller. Nej, jag kan säga, där var jag lite stressad. Ja, det var det. Ja, vi köpte ju en grill och så skulle vi... Hörde hela tiden hur nära ni var, så skulle man börja grilla, så dra upp grillen, så är det i bitar. Jag har inte ett verktyg eller någonting, så jag får sitta där och skruva. Jag har ju... Vad synd inte hade Jesper i bilen då? Nej, jag har tummen mitt i röven och jag kan ju inte göra sånt här. Men det löste sig, vi blev kort till slut. Ja, det var klart när vi kom i princip. Mm. Ja. Nej, ja. Det känner jag ju själv att jag egentligen vill jag nog cykla. Sen så är jag ju lat med, men jag vill ju det, för jag ser ju hur roligt ni har också. Ja. Jag hade ju punkastoppet i Grebo. Mm. Där vi stod och dansade till Alexander Kyckling. Ja, just det. Vissa har ju alltså mer energi än vad en annan har, kan jag ju säga. I det läget, det var inte mer än 2 mil kvar då, eller någonting. Nej, Kim var bilansvarig för att kolla så att inte bilarna körde över oss. Jag hörde det på videon sen. Jag skrek några gånger också, jag har sett på Facebook. Ja, nej, men det, och så kommer vi fram till Åtvidaberg. Och då har Åtvidabergs 2 SLO-er, Leif och Kent, som är för övrigt är identiska tvillingar. Finns inga personer som är mer lika varandra än de två. Då har de fixat så att Claes Ingessons kock på hans svenska bröllop var där och gjort pastasallad. Och de ställer upp med omklädningsrum och allting. Ja, det var stort. Ja, för mig kändes det fasen, Åtvidaberg hjälper till med det här. Då förstod man hur stort och hur roligt det var. Mm. Ja, jag måste säga, det roligaste kommentaren jag hörde på hela den resan, det var de som satt på höger sida när vi kommer in i Åtvidaberg på någon uteservering där. Har de cyklat hit? Är de inte kloka på deras dialekt? Nu är inte jag bra på att härma dialekter, men bara den kommentaren gjorde min dag. Ja, det är 27 mil. Det är jävligt sjukt faktiskt. Ja, jag får ju säga det så här. Jag har ju aldrig ens cyklat. Man kan säga att man är rätt stressad när man är i följebil också. Så nu var i Linköping när vi jagade med Jeppe. Han har printat ut kartor. Så han har printat ut en cykelkarta. Så ska vi jaga övergångsställen där vi ska skicka cyklister höger och vänster. Springer som en idiot. Skulle aldrig ställa upp ett Tour de France eller något sånt som följebil. Men jag får säga, guidningen var jävligt bra. Alltså i Linköping när vi cyklade, det var ju bara cykla. Även i vi körde nog fel en gång i Jönköping. En gång i Jönköping, ni körde nog fel. Väldigt fel i Jönköping. Vi cyklar runt hela stan. Jeppes har cyklat till vattnet. Fan, det var ju vatten överallt. Ja, det är sant. Nej, men jag kan inte anmärka på så mycket på våra följebilder, för de var suveräna. Ja. Nej, den, nej jag, det sjuka med efter man har gjort de här 27 milen på 3 dagar. Alltså man kunde, att jag kan känna att jag var taggad för att cykla nästa år igen. Alltså det, ja, det var det många som verkade som i alla fall. Ja. Eller, ja. Jag skulle gärna vilja köra häst. Är det okej eller? Det är, jag är grymt dålig på att cykla. Men... Ninjas hästresa. Ja, jag vill gärna vara med. Liksom. Jag... Men det, jag är ju rädd för hästar. Man går in. Oj. Hur ska vi... Får jag cykla fort då? Det kan ju faktiskt vara en... Det ansvaret här. Nej, men det, man går ju in, man träder ju in en bubbla där på fredag morgon. Mm. Sen kommer man ju aldrig ur den bubblan. Det är ju det, man har ju tänkt på det här sedan man kom hem. Mm. Ja, helt klart. Lite som en Europaresa. Vi hade, Ninja och jag hade Islandsresan förra året. Vi aldrig klev ur den här bubblan. Det var ju nästan jobbigt att inte träffa varandra till slut. Ja, så vi har ju fortfarande en Facebook-chatten i Islandsfamiljen kvar. Ja, men det blir ju... Man träffar folk och har så jäkla roligt så man vill inte att det ska ta slut. Mm. Nej, men just under den här cykelresan, då känner man liksom att... Visst, det var ju åldersskillnad. Det var den yngsta var väl 16, tror jag. Jag är äldst då, 40, snart 50. Mm. Men liksom, det var ju inte någon åldersskillnad när man cyklade. Nej. Det var ju, man pratade med alla. Mm. Liksom, och det var liksom, alla hade ju samma mål. Man lever i samma katastrof där också. Typ, typ så. Kunde det vara vissa perioder var det då så. Ja, och så åkte vi runt och spexade runt i det där. Ja, när du kom som tacogubbe, det gjorde min fredag där. Så jävla dumt. Ja, den bilden alltså, när jag såg där. Jag visste inte om jag skulle gråta eller skratta, så jag gjorde båda. Jag grät. Jag cyklar bara förbi. Ja, då ska ni se en körn och ramla i diket där. Kan vi prata om, alltså, Körnsberg då. Jag tror alla vet vem du menar. Ja, och... fast kanske inte alla. Nej. Kan ju alltid vara någon annan som lyssnar. Det är sant. Ja. Ja. Det är annars ganska roligt. Men i år får man väl säga att nu gick ju resultatet också jävligt bra. Så efter cykelresan, för förra året var det väl oerhört, om jag inte minns fel, efter de här 17,2 milen till Halmstad. Mm. Jag och Sara som åkte i följde med mig sa att vi skulle köpa en trisslott. Vi glömde av det, men allting gick för bra. Det är nästan så att det har gått för bra så att vi inte till nästa år har ingenting vi kan finslipa på. Men då ska jag ju rida häst. Kaffet då. Kaffet är bra. Jag ska ha termos med mig hela tiden. Ja, kanon. Stor termos. Ja. Det finns i villan. En sån här stor termos. En sån där stor termos. Kärringfika termos tänker jag som så här med pump. Ja, som har pumpa. Ja, exakt. Ja. Jag tänker på slutkalas. Jag funderar på om vi är klara här idag faktiskt. Ja, det, för mig känns det jävligt bra. Så jag ska säga, cykelresan, jag kan ju rekommendera alla som inte har gjort den. Den är värd att göra. Utan tvekan. Ett bra avslut helt enkelt. Mm. Vi tackar alla. Framförallt tackar Patrik Brandt. Mm, ja, tack så mycket själva. Det var roligt att vara med. Så hörs vi och syns vi i podd-eten. Ja, det är det vi gör. Puss och hej. Hej.